ale daj flakon i track high and mighty jak obdarty ze wstydu. Jazda bez trzymanki to już nie Łukasz Stasiak, ale John Castro. Trochę w tym magii, każdy promil to jeden czar. Z przymrużeniem oka dystans do siebie mam czysta. Czy inny plan whiska, czy pitny mi tryskam energią jak ciskam te power moves. Freeze, obmyślam kolejny ruch. Dziś jest jeden parkietu król, mało ci. Kolej mi browaru, kufel, a to broki. Od teraz będę tańczył jak kucher. Kręcę kołowrotki jak pojebany. Wiem, że w parku jeszcze butle zostały. Wezmę flavor od najlepszych w tych sportach i będę legendą jak non-topper mielonka. Klepek parkietu ja znam ze Szczecina. Klinowałem je japą jak najlepsza maszyna. Trochę zmieniłem styl albo świetnie udaję zmianę. Tak jak udaję talent, kiedy ma być tupane. Blau, wjeżdżam na parkiet na żywo. Jestem content, reprezentując kontest. B-boys i b-girls klaszczą w kółku. Kocham pana, pani suku. Mówią lale, ratunku. Mówię ja, kiedy są brzydkie jak noc. Potem staję za nimi, tym tańcem drewnianym jak kloc. To mój styl prowincjonalny, bardziej od plerezy. Zobaczyłem za DJ-ki jak wyglądają dancerzy. To mi dało do myślenia, nie powiem, buty do tańca zostawiam. Biorę sportowe, choćby beat był stworzony, żeby w ściany wbić łeb. Moi ludzie są przekorni, tańczą tylko do Lindbergh. Jestem jak żołnierz w okopach i wydaje mi się, że świat pragnie mi dokopać. Tkwię na stanowisku napięty jak struna i wyglądam jak wskazówki w pół do dwuna. Z tej sle jednak tego sztywniaka śmiało śmieli się z jego boom shakalaka. Michael Jackson lubił bzdąców, to bez kitu. Jestem jak owoc jego miłości do Arkuditu. Za płynny na robota, za sztywny na gościa. Ta panna ze mną tańczy to chyba z litości. Twardy jak ulica, korekta. One nie dlatego mówią na mnie deptak, bo czy są w paletkach czy wirują w szpilach. Następuje na ich stopy co chwila. Well, po takich rundach paru już wiesz, czemu tak łatwo je zaciągam do baru. Zaciągam do baru, zaciągam do baru. Już wiesz, czemu tak łatwo je zaciągam do baru. Pakuję wikarus, więc młoda nie ma. Na stopie mam narośl. Każdy wie.